منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. سورة دخان دا قرآن حکیم پا ترتیب عثمانی کے سلور سلویختم پا نزول لقرآن کی سلور شپیتم پس دا سورة زخرف نازل شوئے دے پا دوارو ترتیبونو کی یو شان دے دا دی سورت لکه د مخ کی صورتونو په شان یو مضمون را روان دی. سورت مومن کې الله عظمت ذکر کو د خپل کتاب صداقت ته قرآن تعریف ته قرآن حامیم سجده کې هم تعریف د قرآن او سلور شبهات او داغی جوابونه په حامیم شورا کې هم تعریف د قرآن دری شبہات او داغی جوابونا حامیم زخرب کی ام تعریف دا قرآن صداقت او عظمت دا قرآن او یو شبہ او داغی جوابونا ات شبہ شوی نہم شبہ دا مشرکانو دعوی ایمخ کی صورت کی چونکہ شبہ دا تیر شوا چی منگا دی پلو آلیحو و خدایانو تاواز کو دار دید پارا چی دمونگ پارا سفارشو کی دی صورت کیوی کی دیشی چی واوری تو مشرکانو دا دین طول بینانے پا شک بانے دادا اللہ نے کان خلق دے او اللہ تڑیر نزدی دی اللہ را دی خبر نغور دے نو دلتا ہوئی کہ دیسی چو ووری نا اللہ جواب کی انہو ہوا السمیع العلیم دا ہر چا پا ہر زی کی یو اللہ اوری تا خو بنیان دی ستاسو پشان محتاج دی انسان جوان دے دے دے ہر زی نشی اوری دے دا دا اوری دل دے او زمانی سر خاص دی دے او ٹیم سر خاص دی اسباب ددن منقتیش دے بیا نوری اللہ بغیر دا اسباب اوری دا ہر زین اوری او دار چاوری کالرے دے او کنیز دے دے کخپل لے او کپرا دے رے دا صورت پا پینزو خبرو بانے مشتمل دے اول دا قرآن حکیم ترغیبو عظمتو صداقتو که تعریف دا قرآن وطوے او که صداقت دا قرآن دا خود یہ وہ والو سورتوں کے دار سورت پاول کے دے اللہ زما دا کتاب لگو پہ جانا دار دے دا پارا بیا بیا اللہ ذکر کی چستا فضل کے دا قرآن قدر رش کہ دا خمی عظیم شان کتاب دے اللہ یو زلنا دو زلنا شپک شلی زیا منگتا قرآن کی وجی دا لگو پہ جانے کنا تاسو دا زندگی چی تیروے نو قرآن بانے دا نپوا کوے چی دا سنگ کتاب دے دا چا کتاب دے ردی کتاب صفت سرے دے زن سر سر اوڑی دے خیر نا خو یو ہار دے دس رو زر و دس پینو زر و نڈک او ملغلری پکی پی لشیوی دے دا قیمتی شے دے نو دے تاسو لقدر ہوکے احترام ہوکے قدر احترام دارے ووی رے دے کے ایمان پر روڑے عمل پر ہوکے نکا سبابا دے تفوس کی گی مخ کی صورت کی تیر شو اصوفا تس علون میدان دا قیامت کے بدن ددی تپوس کی گی دا بانی نشکو لچی دا نپوی دما و ما سر وقت نو دا خو اللہ دنیا جوڑ کر دے دا پارا چې خپل یو پیغام وقف وقف باندې را لېګلو نو مخلوق ته ویلو او پابند کړیو چې دې پیغام لقدر وکې. د قران صداقت او دویم داور توحید او جواب د شبهه د مشرکان، دریم تخویف دنیوی. الله وی دی دنیا کې وګوره چې چا زما د خبرې نه مخړولې نو دا غي انجام لګو ګوره کنه. دا قصص دا قرآن دا سد پارا دی، دا خستا دا عبرت دا پارا دی، تیتا تین عبرت والی اغیم نو منلی حلاک شونو چی تین منلی نطب زمان پاتی شی عذاب بدل درکم که دلتی یو کالتی. ندرم خبر تخویف دنیاوی، سلورم خبر تخویف اخروی، او پینزم خبر بشارت. دی صورت کی پینز خبری دی. اول دا قرآن صداقت او تعریف، حامیم دا حروف مقطعات نه دي، دا د قران راز دي. متشابهات دي، بعض متشابهات کې داسې جلاغي معنا باندې سکنه پويږي لکه دا، او بعض متشابهات داسې جلاغي په معنا پويږي خو په کیفیت باندې نه پويږي. مؤمنانو ته دا حکم دي چې په دواړو به ایمان راوړي. دا دوارو بارکی با داغی علم اللہ تسپاری چی اللہ خبوئی. والکتاب المبین دا واو پدا سی زیونو کی رازی قسمیہ، قسم اللہ خوری او پسمان دی خوری. الکتاب المبین، کتاب مانا کتاب دے، او دا مبین مانا خکارا واضحا یا واضحا کون کے، لازمی متعدی دوار رازی. واضح کتاب دے دا قرآن پا دے مسئلہ کسو خفا نشتا، دا قرآن دا مسئلہ بالکل واضح دا، پا دے بانیار سڑے پوئی گی. اس دا دنیا دا نور کتابون دی تاسو وائے نو آغی بان انسان تنگ شی، مازغی ستڑی شی، او بیا خاص کر باز کتابون خدا سی چی انو ملال وردی انو تعلیم جوردی. دا ذکر چی آغی انسانانو لکلی دی، نو دا انسان ذہن دا چا یو شانی او دا چا بل شانی. نو اللہ لکھلی کتاب، اللہ را لگلی کتاب، او اللہ دا غی بارا کی دا ویلی دی چی دا مونگا نازل کردے دے مونگ بے حفاظت کو. نو یو حفاظت دا رہ جستا پذلو کی اللہ محفوظ کی، ستا پا دماغو کی اللہ محفوظ کی، او دویم حفاظت دا رہ چی سوک پکی گوتے نشی والے، سوک بدلو لے نشی نہ لفظ و نہ معنی، او کو بدلی ہے نو اللہ والا حق پرس خلق پیدا کرے دے غی والا داخلو ہوئی. لکل فرعون موسیٰ، نہ ہر فرعون دا پارا اللہ موسیٰ پیدا کرے دے علیہ السلام، اگا و تا مقابلی تا ولاری. تو قرآن سرچ سوکم دا سکین تر قیامت تر وزی با اللہ را دے حفاظت کئی، او بل حفاظت دار جو پا لوح کے محفوظ دے. اسمان د دنیا ته په یو شپه باندې نازل شوی دی، الله دا غی ذکروم کی دی صورت کی، او بیا په اندازه باندې لگ لگ نازل شوی دی په دیرش کال زمانه د نبوت کی. په دوره زمانه کې بل آسمانی کتاب نه نازل شوی، دوره وخت نه وغسته، هغه بس لگ وخت کې به ختم شو نازل وشو، او دی ډیر وخت غسته دی. ناول د قرآن تعریف او صداقت، او دی صداقت باندی و دی تعریف باندی اللہ پا خپلا گواہی کی. واو پا مانا دا قسم سرا، و قسم بطور شاہد نو مانا بداش. والکتاب المبین، گواہ دے کتاب واضح، گواہ دے کتاب واضح کون کے، مسئلہ دا قیامت و مسئلہ دا شریعت، مسئلہ دا حلال و مسئلہ دا حرام، مسئلہ دا توحید و مسئلہ دا رسالت او احکام دا شریعت و پاغی کی 1500 آیتون دا غی دا انبیاء علیہ السلام و السلام قصص و چا اللہ دنیا تصور انبیاء را لیگلی و غی دا ہر مسئلہ پاغی کی بالکل واضح دا عقیدی او دا اصول پا مسئلہ کی بالکل واضح. بل کتاب تے ضرورت نشتا، بل شرح تے ضرورت نشتا، پدغه کې بالکل مفصل دی. بعض احکام داسې دي لکه مانځو، د مانځو خبره راغلی ده خو بیا پکې ځان ځان لا د رکعتونو یا د رکوع یا د قیام یا د قرات او دا ځان ځان لا مسائل دي، د هغې دپاره بیا ځان لا شرح شته او کتابونه شته، هغه به تره وباسي. د زکات خبره به راغلي خو د هغې تعیین او د هغې مقدارو هغه به ته ګورې بیا نورو کتابونو کې. دے دا اصول و مسئلہ کی دا اصول و دا عقائد و دا ایمانیات چھو تاوی پاقی کے بالکل دا مفصل کتاب دے. اللہ وی دا کتاب واضح کتاب فدید زمان قسمی یعنی دا گوا دے. اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکت. یو تعریف دا قرآن دا دے چھے اللہ وی واضح کتاب دے، کتا سے کتاب گوری چھے ہر مسئلے واضح کڑی ناغا قرآن دے. او دویم دا اِنَّا انزلناہو فی لیلت مبارکت، یقیناً منگا نازل کردے دے قرآن لرا پا غشپا مبارکہ کی. دا قرآن نزول دو زل شوی، یو زل دا قرآن نزول دا لوح محفوظ نا دی اسمان د دنیا کې یو کور دی، هغه ته وی بیت العزت. دا په یو شپه کې نازل شوی دی چې هغه ته شپه د لیلۃ القدر وی. او په دې ځان پوه کې چې لیلۃ القدر یو ده. بعض خلقو ډیرو کتابونو کې راغلي دي خلقو تم ګنا نشته، ځکه ډیرو ځینو کې روایت راغلي دي، احادیث راغلي دي، او هغه ټول غلط دي او په کوم صحیح نشته. د شعبان دا میاشت نه ده، شب قدر چې ورته وي نوم ولم دغه یخې د دې میاشتې له، ځکه د زنانو په ژبه کې دې ته شو قدر وي، فارسی کې ورته شب قدر وي. د شب قدر نه زمونږ پښتنو شو قدر جوړ کړ. عربی کې ورته شعبان وي، د رمضان نه یو میاشت مخکې. د هغې باره کې خلکو روایت جوړ کړي دي چې د هغې دا نیمه نه ده، پنځلسمه وی دیتا لیلۃ القدر وی. لیلۃ القدر د شپې چې کوم صفتونه دی هغه دی لور کړی دی، یا په هغه کې قرآن نازل شوی دی، یا په هغه کې در روان کال فیصلی کیږي. او دا غلطه ده. صحیح خبره دار چې لیلۃ القدر یو ده. په دې لیلۃ القدر کې یو قرآن نازل شوی دی په یو ځای، د لوح محفوظ نه بیت العزت ته. دویم په لیلۃ القدر کې د کال را روان کال ټولې فیصلې کیږي. څنګه فیصله؟ دا سړی به مري. په دنیا کې خو یو تن نه دی کنه، په دغه شپه باندې فیصله وشي چې دی به لس ورځې پس، دا بل به میاشت پس، دا یو په سعودي کې، دا بل په دوبی کې، دا بل په پاکستان کې، دا بل را روان کال کې چې د چا وخت مقرری د چا نیټی ملائکو تدا وورول شي، هر یو ملائکې له خپل خپل صحیفه ورکړي شي، میکائیل علیہ الصلات والسلام ته خپل کار حواله شي چې پر روان کال کې دوره بارانونه په دوره زینو باندې تا دغه ډیوټي ده. جبرئیل علیہ الصلات والسلام ته خپل کارونه حواله شي چې په پلانی کړي وزلزله په پلانی تاریخ باندې، او پرانی کړي باندې به قحط، په پلانی کلی باندې به بل یو عذاب، ځکه هغه په دې باندې مقرر دی. چا ته خپل خپل کار اواله شي چې پر روان کال کې به د قرآن دوره حصہ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، څه په خوب کې، څه په ویښه، څه مکه کې، څه مدینه کې، څه په لارې، څه په جنگ کې، دا به نازلیږي. چې کومه حصہ مقرر وه د قرآن چې دا به په دې کال کې پوره کیږي، هغه به جبرئیل علیه السلام ته د هغې نقشه به ورکړی شو. د دې ټولو کارونو نقشې د چا د مرګ، د چا د ژوند چې دا به پکې پیدا کیږي، د عذابو، د زلزلو، د طوفانونو، د بارانونو، دا ټول کارونه دي چې په دې را روان کال کې پیدا کیږي. حدیث کې راځي او سړی ته به تاسو ګورئ چې هغه به واده وکړي، تاسو به ورته ګورئ بچی به پیدا شي، او په دغه کال کې په دې شپه باندې به فیصله شوي چدې و پلانې روز باندې مري. ینکحو و یولدو، او دا به سره لیکلی شوی چې دی با په دې کال کې په پلاني تاریخ باندې مري دی ګرځي په ژوندو کې اچي په ژوندو کې مړ دی هغه داري ځکه په دې شپه فیصله شوې ده چې ځان خو نه خبر او نه دغه د حاله بر سو خبر دی دد با اولاد پیدا کیږي او هغه به مري دد با اولاد پیدا کیږي او هغه به دور عمري ددو په دنیا کې دور عمري ددو روزی په کال کې بده دور ډوډۍ خوري دور او بس کی دا ټول خبري په دې یو شپه کې فیصله کیږي او دا شپه د ليله القدر ده په دې شپه باندې په یو ځای قران نازل شوی دی دا شپه یو ده دوه نه دي دا اتفاقی خبره ده جمهور انا انزلناه فی ليله مبارکته الله وی دا قران مونږ په دې مبارک شپه کې نازل دا نازلې دونه مقصد د لوح محفوظ نه کم زیتا لوح محفوظ دا اللہ دا علم مرکز چھ پاغی کی توراتم پاغی کی انجیلوں پاغی کی اوسر سلور کتابوں دا اللہ علم دا غین سوکنے دی خبر چھے اگا سور دریاب دے اگا چاسر تا ندے رسولے نو دا غین دا مقرر کرے ہو چھے پا دیش پابانی بداز نازلو ما نازلے کو ابراہیم علیہ السلام باندے صحیفے نازل شوی بھی او اگا دا روجی رنبیش پاوا یعنی پڑمبے روز باندھ تورات نازل شیو پہ موسیٰ علیہ السلام باندھی شپگم روجہ زبور نازل شیو او اغا پہ دولسم باندھی انجیل نازل شیو اغا پہ اتلسم باندھی او قرآن نازل شو پہ دی اخیرے روزو کی لیلت القدر کی د یوشتم نواله یو کم درشم پوری چې کوم دا طاق شپې دی ليله القدر لکه دا تقسیم ده ناغه په دې شپه کې نازل شو هر یو کتاب له او مختلفو صحیفو له الله خپل خپل وخت ورکړو دا غینه رستو بیا په اندازه باندې یو سورته دویم سورته دریم سورته یو آیاتو دوه آیاتونه د قران یو حصہ د خلقو د مصلحت مطابق کلمه ککه او کلمه مدینه کې کله په هزار کې او کله په سفر کې د قران د نزول تقریبا 155 طریقې دي په دې طریقو باندې بیا قران نازلې ده فی ليله مبارکه الله وی ما مبارک شپه کې نازل کو ها دې ته وګوره چې الله دې شپې له سوره برکت ورکو قران په کې نازل شو دا د شپې برکت نو دا د قران برکت په کوم ځمکه باندې دې نزول شروع شو مکه معظمه د دنیا د ټولو کلو نه غوره وګرځیده فکم میاش کی ردی نزول شروع شو رمضان المبارک شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس اغه میاش تل الله سوره عزت ورکو ځکه قران پکې نازل شو کلی لا عزت ورکو مقام معظمه د ټولو کلو نه معزز ګرځي دا بیت الله پاغه کې دی بیت الله د ټولو جماعتونو نه غوره دی مدینه کې حرم دی په اتفاق دو امت په دی باندې دی چ بیت اللہ غره دی او بیت اللہ په مکه معظمه کې دی نو اتفاق د امت په دی باندې دی چې مکه معظمه د دنیا د ټولو کلو نه غره ده ولې د قران نزول پکې شروع شو رمضان المبارک د ټولو میاشتو نه غره شو شپه د ليله القدر د رمضان المبارک د ټولو شپو نه غره شو ځکه قران پکې په یو ځای نازل شوی قران له الله سوره برکت ورکو نو کوم سینه کې چې محفوظ وو په کوم ذات چې نازل شو هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلا اللہ فضیلت ورک پا تمام ملائکو پا تمام انسانانو پا تمام انبیاءو دا غشان تر چا شانو نشی رسے دے دا برکت تا قرآنو دور مبارک کتاب گورا اللہ مونگ لرا کرے دے ہمونگ سر ایسا قدر دے علا کبھی پا قرآن بیر تقدم او دا قرآن نبی اوچتا ہے زا چے کافر شوئے دا قرآن دیل را غلی واللہ لی پوکا عدالت کی بپروتی او عدالت کی با قسم خوڑی شی حلفیہ بیان دے یو وزیرنا و یاد یو منسٹرنا و یاد بل یو ٹرنا پا قرآن باندے بلاس کی گی جزا بدا دے ملک دا قانون نا خلاف نکو تا دا قرآن قدر دے موسرا پا خواز امونگا پر رواجونو کی داو چی قرآن بے نناوی سر پٹولے کی کی خود دام یو قدر دا قرآن تا دا مونگا پختنو سرو د سوار لسمه صدای مولیانو سره د قران قدر داو چې خات ته پاره به پیسې او یا خوراک او یا یو شی بل شی دار اغسته او مال ناغه به ځان سره وړو جنازي خواله نو چې جنازه به وشونو ای براجه مشو نو دغې د پاسه به قران کې خود عمل بے گردو و سر بے قرآن ام گردو ملیان و سر دقا قدر و دویم قدر دا ملیان و سر داو چی اغی خرس کو دکان تی نجوڑ کو ملیان و منزون خرس کو بانگون خرس کو او طول علم خرس کو لکه که تعلیم دا قرآن کی نو پا پیسو که تلاوت تا قرآن کی پا میاشت رمضان و نبارک کی تراویه کی نمونز و سرم خرسی و قرآن و سرم خرسی دا پنجاب خلقو چه سو ردی که تاسو لاره دی مدرسو تا حیران بپاتی شه ارو جمعه پا کی ختمی یا دا مڑی پا کور کی او یا دا یو زین نوی جوڑ شوی دا اغیر تر اخلاس بیو تالیبان ببوزی او پیزان سب او ختم چه تو سرکینی او اغیر قرآن شروع کن تا تو پا خپل پتو لگی چه قرآن پوری خنده شروع شوا لکه وی خم نکنه او دا سی وی چه بس سوک پا که رپت چلی او سوک پا که سنگل چلی گی سوک پا سپاره که یو رکو وی او سوک پا سپاره که یو یو آیات وی چه تر یو یو پانه نا پس سیالکوٹ که با میله لگه ده ده حافظانو یقینو که چه تا لبا جڑا درده چه دا قرآن ده ده ده پارو چه حافظان ده ده ده پارو وی قاریان ده ده ده پارو ده کی تلاوت بکی او مخلوق پو تناستی و سبحان الله مرای وزان لشلی قرآن دور دغه نور غلی راکم تکلیف چې خلق په دې سره بر او د نوم د پاره د شهرت د پاره د سمعت د پاره دا قاری په پاغه خلقو کې چې جهنم ور په بده باندې ګرمي درې کسان وینو په کې دا قاری فی لیلۃ مبارکۃ مبارک کتاب راغلی دی او په مبارک ذات باندې راغلی دی په مبارک شپه کې راغلی دی په مبارک میاش کې راغلی دی په مبارک کلی کې نازل شوی دی او موږ سره قدر داد یو فی لیلۃ مبارکۃ مونږ وس جواب الله ته وکړي الله تفوس کوي ردی یاد بادشاہ نو یاد وزیر نه زما کتاب بارک اخر تاسو کړو انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون تاسو ټول نه تفوس کیږي انه پیغمبر تعالی وې دستا عزت ته دستا شرافت ته انه لذکر لک و لقومک نو ورپسې و سوف تسالون و سوف تسالون وې چې پیغمبر ستانه به وازه تفوس کیږي جمع کړه ٹول امت نمبر دے تفوس کی نو پدے کی بادشاہ دے پدے کی گدا دے پدے کی مولا دے پدے کی طالب دے پدے کی سپین گرے دے پدے کی الک دے وہ چردے امت افراد دین اللہ وستا سو ٹول نمبر دی کتاب تفوس کی سبا میدان دا قیامت کی لیلۃ مبارکۃ اللہ وی تمہارا کتاب لگو پی جانے مبارک کتاب دے نا مبارک و تو بولے ہوئے لیلۃ القدر کی چاہے عبادتوں کو داغیش پی اگا عبادت د سو کالو سره برابر دی لکه قرآن کې الله فرمای ان انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر زر میاشت دی یو طرف ته زر میاشتو کې عبادت او بل طرف ته په دغه شپه کې عبادت دغه شپې له الله دا دوره خیر او برکت څنګه ورکو چې په هغې کې تا عبادت وکړو نو هغه د زر میاشتو د عبادت نه غوره شه درې اتیا کاله تقریبا جوړیږي نہ برکت پکی رکم دے نراغے نہ برکت پکی ردی نور نراغے نہ ردی قرآن نراغے نہ ردی وحی نراغے فی لیلت مبارکت نو چا چیز دکو پا چا باندے نازل شنو داغ علم تاو گورا داغ نبوت تاو گورا داغ رسالت تاو گورا دا دنیا دا طول رسول و انبیاء پا نبوت مانے گا حاویش دا طول ناغا بہتر گردی دو ناغی کے سور برکت واچا نو مکے سور برکتیو گردو لا لہذا چا چیز دکو نہ اللہ وی دا پوا او نا پوا ندی برابر ہو ام دا پوا خلق دے ردی بارہ کی حدیث کے رضی علماء پا بارہ کی چے اللہ با ملیکو تا حکمو کی کرسے او لگاوے نو کرسے با او لگی علماء پی چاپی رٹول کی نی او اللہ با دا علماء سر خبر شروع کی دا سوک تی دا منطق والے دی دا غریازے والے ہو دا دا قرآن علماء چا چا قرآن لوخ ور کردے ہو قرآن ازدہ کردے ہو دے اللہ دے اسمانی کتاب گن لے ہو دے نظام حیات گنلو چھ زمونگا جون خدا دے اخر کے با خبر بڑی روشی اللہ بہتا ہوئی بورا تاسو چھ ما راج مکڑی ہے دے زیتا نو دیلا نا چھ تاسو نا تپوس سنا کن دے جنت تا تاسو نا تپوس نشتا را دی خبر اللہ وی زو چھ تو ما دا قرآن پہ علم سر باز مخلوق انزلناہو فی لیلت مبارکت قرآن مونگ نازل کر سغر از دا پارا دا انا کننا منذرین دے حکمت دے یقیناً منگا یر ان کیو دی خلق لرا چا بانے چی دا نازل شو نمونگا یر ان کیو گر دی مخلوق لرا اللہ وی عزت تاسو بانے خپل حجت ما تام کو چې قرآن راغی د دین روس سودان شو ویل چې نه پوهېدم پته راته نه وه او نه م خبره دی به تاله دنیا کې چې ته پیدا درکولی شي نه یم خبره او نه پوهېږم او پته راته نشته هلته دا نه شو ویلي که الله وي د غس نه مې ویرولی فیها د دې شپې صفتو فیها دا داسې شپره چې په دې شپه کې یفرقو بیلولی شي جدا جدا کولی شي تقسیمولی شي کل امر هر یو امر حکیم چې هغه مضبوط دی محکم دی لا یغیر ولا یبدل هغه بدلیږي را بدلیږي نه د یو سړي د مرګ فیصله هغه بدلیږي چرته هم نه بدلیږي د الله په قانون کې حکومت سره بدلیږي یو سړي باندې اډ روسي ته پانسه نو هغه د هغه د اعدام حکم یې کنه چې دی به ختمیږي په دې پټانی تاریخ باندې هغه اپیلو کی نو کله معاف شي او کله رستو شي کله په قید کې بدل شي دا الله فیصله چې د یو سړي د مرګ ده نو د مرګ ده هغه به اټله فیصلې هغه بدلیږي نه لا یغیر ولا یو حکیم مانا دلته کوي محکم او مفسر مانا کوي لا یبدلو ولا یغیرو هغه نه بدلیږي د یو سړي اجل مقرر دی چې په دې تاریخ باندې دا رده د مرګ نیټه ده روزی مقرر ده حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان روح القدس وی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغ نفس فی روعی او زما پزلکی دا خبر او غرزولا چ ان نفس لن تموت حتا تستکمل رزقها حس یو نفس تان دے امتیانونا اغب نمری تر دے چ خپلا روزی پورا کی او خپلا جل پورا کی ندین نمخ کی کی او نرستو کی کل امر حکیم زلزلی وقت مقرر دے دے معشوم د پیدائش وقت مقرر دے دے یو انسان د واده وقت مقرر دے دے نرے خبر کلو امر حکیم دا سے دا مانز حکم دے دا مقرر دے پخپل وقت بانی دا زکاة حکم دے دا مقرر دے پخپل وقت بانی برازی دا نبوت خبر دا دے ملک با پیغمبر پیدا کی گی پخپل ٹیم بانی دا سے دا لیلت القدر پشپکی اور دانے چھے گنے قرآن نازلی دنو لیلت القدر وہ ردے نمخ کے نو نا فیصلی دا مخ کے را روانے بھی پدیش پا مانی بکی دی خو لیلت القدر مونگا کلو پی جندے چھے قرآن نازل شا دا دی امت ہر فیصلہ غٹا وڑا پکال کی چھے سکی گنو دا تقسیمو لیشی یو فرقو کلو امر حکیم پا دے کی ویشی لیشی تقسیمو لیشی جدا جدا کو لیشی ہر یو امر ہر چا تخپل کارا والدے او هغه ورته صحیفه ورکی چې دا والا په پلانې جمعه باندې بدا بیان کړي کل امر حکیم امر من عندنا دا امر دې زمونږه طرف نه دا حکمی زمونږه طرف نه امر من عندنا د دنیا بادشاہ حکم نه کوي قاضی صاحب یا مفتی صاحب حکم نه کوي امر من عندنا الله وی دا فیصله زمونږه طرف نه سو کوئی حال دې او یو دانا دا ورپسی رست رحمتن او امرن دواړوی حالین دی اے آمرین و رحیمین اللہ وی منگا امر کون کیو منگا رحم کون کیو امرم من عندنا دا حکمی زمونگا را طرفنا امرا امرم من عندنا سو کوئی مصدر دے اکا سنگا جا مفعول مطلقی دا یو حکم دے و زمونگا را طرفنا دے انا کننا مرسلین یقنن یو منگا را لیگون کی مرسل مرسل را لگل شوی چه پا دیسین معنی زور وی مرسلین انبیاء تاوی او مرسلین دا اللہ زان تاوی را لگن کی او را لگل شوی اللہ وی یقینن منگا را لگن کیو چال را رحمتم من ربک وی مراد دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینن منگا را لگن کیو چال را رحمت لرا در افستانا وی رحمت سوکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سورة انبیاء کی تیر شیو پیغمبر تمونگا نہیں لے گلے مگر رحمت دا پارا دا مخلوقو نو رحمتا امام زجاج وی دا مفعول لہو دے مفعول من اجلی ہی چو تا وی دا نحو علماء اس تا دیستا فیدا دا یقینن مونگا یو لیگن کی دا پارا دا رحمت در افستا پیغمبر اللہ را لے گلے دے پیغمبر رحمت نہ دے داغ دارات لل رحمت دے اللہ و ایما دا غفت چ پر خلق رحم کوم نو پیغمبر می نازل راولی اننا کننا مرسلی رحمتا من ربک یقینا من غیلی گن کی چالرا رحمت لرا درستانا انه هو السميع العليم تداور توحید او جواب د شبهه ذکر رحمتا من ربک دیزے پوری دا قرآن تعریف داوش انہو هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهما دا دعور توحید دا وسر دلیلم دے او جوابم دا شبہ دے تصوی چی اولیاء اوری اللہ وینا انہو هو السمیع العلیم یقنن دا اللہ دا دے اوری دنکے اوپوا رب السماوات والارض رب دے دا اسمانونو او دزمکی وما بینهما واغج پم یند دی دوالو کی دین کنتم موقنین کچری ایتا سرشتینی دی صورت کی او دی قرآن کی چھتا لیلت القدر پشپبان نازل شا مسئلہ صدا نو یو مسئلہ دا رسالت چھ انا کننا مرسلین رحمتا من ربک ما تاسو دا رحمت نازل کو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم پاغی کی مسئلہ دارا انہو هو السمیع العلیم عقیدہ وساتا اور عید ان کے سوکھتے اللہ نو پہر سپو سوکھتے اللہ رب دا اسمانون و دزم کے سوکھتے اللہ ان کن تم موقنین لا الہ الا ہو دا دعوشو نشتا لائق دا بندگی سوا دا غنا یحیی و یمیت دا اللہ جوندی کئی مخلوق لرا و یمیت او وجنی مخلوق لرا مرگ و جوند آغا پلس کشو دا بندگی لائق آغش رب دا اسمانون و دزم کے آغشو او د پیغمبر او د قران را لګون کې ومغش ربکم و رب و آبائکم الاولین رب ستاسو او رب د مشرانو ستاسو ډمبنو د قران تعریف دعوا د توحید سره د دلیل نه تا دو خبرې دې د پروش اپل بیا زور نه ده حامیم اللہ پویگی فمانا ردی حروف والکتاب المبین اللہ وی گوار کتاب واضح واضح کون کے انا انزلناہو فی لیلت مبارکت یقینا منگا نازل کرے دے دا قرآن فی لیلت مبارکت پا غشبا مبارک کی چی غشبا دا لیلت القدر دا انا کننا منذرین یقینا او منگا یرون کی فی ہا پدیش پکی یفرقو بیلولیشی جدا جدا کولیشی کلو امر حکیم ہر یو کار مضبوط یا ہر یو کار چیغا حکمت والوی امر من عندنا امر او حکم زمونگر طرفنا انا کننا مرسلین یقینن منگا یورالی گن کی رحمتا من ربک دپارا در رحمت درفستا یا رحمت درفستا انه هو السميع العليم يقينن ده الله دي دي اوريدن كي اوپوا رب السماوات والارض رب ده اسمانونو دزمكي وما بينهما او ده غصو چه پميند دي دوارو كي دي ان كنتم موقنين كچريه تاسو يقين كون كي لا اله الا هو نشتا لائق ده عبادت سوا ده غنا يحيي ويميت ده الله جوان دی کئی مخلوق لرا و یمیت او وجنی مخلوق لرا ربکم و رب آبائکم الاولین رب ستاسو او رب دو مشران استاسو ڈنبنو